To jest Erotyka Mix! That was easy! Hej, załóż buty do golfa, bo nie wyjdziemy stąd żywi. Wpadłem tutaj zrobić Saigon, nie mył z Kejnardem. Mam straszną frajdę, mój psycho fanbase działa jak Hayden. Nie mam żadnego planu, powiedz to tamtym chłopakom. Jak mnie nie widać, latam z Mediolanu do Monaco. O tako, wczoraj byłem w Rzymie zjeść pizzę. Dziś jestem gdzie indziej, mój rap to seks w windzie. A jak mi nie wyjdzie, chociaż skończę spray flingiem. Każdy dzień jest treningiem, czuję się jak The Winded Dude. Luz, latam po sceniach po Waldi Fiemę. Nigdy nie będę dla nich łatwym celem. Napisz mi na grobie, że byłem raperem, a dało mi to żądzę i obrzydzenie. Ludzi, którzy robią za Alignem, a nie więcej patrzy niż Ali z Frazierem na czele. Buma je, albo się nie przejmuję tobą, albo kumasz mnie. To co robiłem dotąd to jest prawo. Bura się, bura się, bura się. Hardcore nasze koncerty to czakas, czakas, czakas, to nie dziwi, bo ty traka. Już. No dobra, co na outro? Na outro? Myślę, że to jest właśnie czas na outro. Zaśpiewamy Bob Dylan. Bob Dylan? Bob Dylan. Jak to leciało? Sław Dylan. Bob Dylan. How many roads? How many roads? Kuba! Ej! Jak to leciało, Hono? Hono tu. Chodź, ten hosting, kurwa, śmieszny, zakończ. Okej, ja to zakończę. How many roads must the man walk down? Before you call him a man. Gdybym miał tekst, coś dalej bym dał. To erotyka mixtape. To jest erotyka mixtape. To są ludzie sztosy. To jest kłebo na fide. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, aha, bo sama nie wiem już. Właśnie tak. Nie wiem, kiedy znowu się odnajdę. Erotyka mixtape. To jest erotyk całego hypemana, tak jest. To jest zamknięte. Czas to zakończyć. Czas to zakończyć w wielkim stylu. Czas zakończyć ten żałosny mixtape. Na razie. Na razie, kurwa. Jarosław, Radosław i Krzysław. Dziękujemy. Hej. Powiedziałeś hej? Hej. Oh.